Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Τα κανονικά παιδιά γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν κανονικά, ονειρεύονται κανονικά, ερωτεύονται κανονικά και πεθαίνουν κανονικά. Πες μου τι γίνεται με εκείνα τα παιδιά που αν και γεννιούνται κανονικά, δεν μεγαλώνουν κανονικά, δεν ονειρεύονται κανονικά, ούτε ερωτεύονται κανονικά. Πες μου μαμά, πες μου αν πεθαίνουν, πες μου αν πεθαίνουν κανονικά, πες μου αν πεθαίνουν, πες μου αν πεθαίνουν κανονικά, πες μου αν πεθαίνουν, πες μου αν πεθαίνουν κανονικά, πες μου αν πεθαίνουν, πες μου αν πεθαίνουν κανονικά, πες μου αν πεθαίνουν, πες μου αν πεθαίνουν κανονικά, πες μου αν πεθαίνουν, πες μου αν πεθαίνουν κανονικά. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 29 ο Νοέμβριος. Ακούτε πίσω σελίδες. Αυτό εδώ το ερώτημα ήταν χθες γραμμένο σε τρικάκια που πετάχτηκαν μέσα σε ένα εργοστάσιο. Αν πεθαίνουν κανονικά τα μη κανονικά παιδιά. Η ειδησιογραφία έχει στην πρώτη της γραμμή το γράμμα όμικρον. Από τη μετάλλαξη, την καινούργια. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω με το γράμμα όμικρον από τις λέξεις Όλγα και Οκτώ. Γιατί σε αυτό το ερώτημα για το πώς πεθαίνουν τα μη κανονικά παιδιά, η απάντηση γράφεται ξανά και ξανά τραγική. Δυσκολεύτηκα πολύ να σας πω την αλήθεια για να έρθω σήμερα μπροστά στο μικρόφωνο. Γιατί αυτό το βίντεο που στην αρχή έλεγα και εγώ ήμουνα και εγώ σε εκείνους που έλεγα δεν θέλω να το δω, γιατί χρειάζεται να δω το θάνατο ενός παιδιού σε μια σιδερένια πόρτα. Τελικά δεν ήταν ο ίδιος ο θάνατος το σημαντικό. Το σημαντικό ήταν ο άλλος ο θάνατος δίπλα. Μιας ολόκληρης κοινωνίας που αντικατοπτρίζεται, τι να πεις τώρα και τι να πιάσεις και τι ηθικοπλαστικά πράγματα να βάλεις και τι να συζητήσεις. Τι στο καλό έχουν στο κεφάλι τους οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω, όλοι οι άνθρωποι εκεί έξω, σίγουρα ελπίζω πως δεν είναι όλοι. Αλλά πόσο μεγάλη αδικία, πόσο μεγάλη ατυχία ένιωσε αυτό το παιδί, αυτοί οι 2, 3, 4, 5, 6 άνθρωποι που είδαν τον δικό του μη κανονικό θάνατο, να είναι τόσο απαθείς, να είναι τόσο στον κόσμο τους, να είναι τόσο φοβισμένοι, να είναι τόσο δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι ειλικρινά, τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί, στους κυλινδρόμυλους Σαραντόπουλος, που είναι Αλατίνοι αλλά δεν είναι Αλατίνοι. Και που άσχετα από το πώς λέγεται η εταιρεία, είναι να απορείς ρε παιδί μου, είναι πραγματικά να έρθεις εδώ, τι να κάνεις, να φωνάξεις, να ουρλιάξεις ή να βάλεις τα κλάματα. Το παιδί αυτό δεν ήταν από τα κανονικά παιδιά και κάπως τα φέρνει πάλι η κατάσταση μέσα σε ένα διάστημα πολύ λίγων ημερών να ξανασυζητάμε για το ποια τύχη, ποια μοίρα επιφυλάσσει στους ανθρώπους, στους αποκλεισμένους, στους Ρωμά, στα Τσιγκανόπουλα. Ήταν τσιγκανάκι. Αυτό λένε όλοι τώρα, καταλάβατε. Και αφού ήταν τσιγκανάκι, έτσι περάσαν δίπλα του. Και ο ένας, και ο δεύτερος, και ο τρίτος, και ο τέταρτος, κοιτάμε, το κλωτσάει με το πόδι να δει ζει. Κανένας δεν στέκεται εκεί όπως θα στεκότανε σε ένα οποιοδήποτε άλλο κανονικό παιδί, ξέρω εγώ, να σταθείς εκεί μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, να φωνάξεις, να δεις, έχει γίνει ένα ατύχημα, τι συμβαίνει. Συνεχίζει, πάει κανονικά στη δουλειά του, παίρνει ένα-δυο τηλέφωνα, περνάει ένα άλλο αυτοκίνητο μαύρο, φεύγει σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ανοίγει πόρτα, μπαίνει φορτηγό, ξανακλίνει πόρτα, ξαναπιάνει το παιδί. Ακόμα κανένας δεν έχει σταθεί δίπλα από πάνω από το παιδί και όποιος στέκεται για να το κλωτσίσει, να δει αν ζει. Μιλάμε για πράγματα τα οποία λες, ρε παιδί μου, ζω σε αυτή τη χώρα, ζω σε αυτό το πλανήτη. Αυτό είναι το ανθρώπινο είδος. Αυτό είναι το ανθρώπινο είδος. Κεφαλαιώδη ζητήματα να λύσεις μπροστά σου. Όχι τώρα να λύσεις εδώ τα πολιτικά, αν θα πάμε δεξιά, αν θα πάμε αριστερά. Άστα να πάνε στο διάλογο, πάνε όλα ρε εσείς. Όλα. Και ξαφνικά έχεις ένα τέτοιο βίντεο και ένα τέτοιο θάνατο. Αυτοί οι άνθρωποι μετά πήγανε κανονικά στα δικά τους κανονικά παιδιά. Και με τι τύψεις ζεις από τότε ή δεν έχεις και καθόλου τύψεις. Και με ποιο τρόπο διαχειρίζεσαι όλο αυτό το πράγμα ως κοινωνία. Ήταν τσιγκανάκι όμως. Και αφού ήταν τσιγκανάκι, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε κι εσείς τώρα, τι να σας πω κι εγώ παραπάνω. Δεν έχω να σας πω πολλά περισσότερα, πραγματικά. Οι εικόνες αυτές, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος από το φόβο του. Τους έχει φοβισμένους στην εταιρεία ο κύριος Σαραντόπουλος, μην τυχόν και γίνει κάτι κακό και χάσουν τη δουλειά τους. Και είναι αυτό που να σε πάρει ευχή λόγος, ακόμα και να χάσεις τη δουλειά σου αν έφταιγες που έκλεισε η πόρτα, για να αφήσεις το παιδί να πεθάνει έτσι. Και σήμερα η συζήτηση όλη γίνεται για το ποιους τρόπους. Ειλικρινά έχω χάσει τα λόγια μου σε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ποιος από εμάς που έχει δημόσιο λόγο τι μπορεί να φτάσεις να πεις, να δικαιολογήσεις με κάποιο τρόπο. Και σήμερα βγαίνουν και κάποιοι και στα social media και λένε τι δουλειά είχε το παιδί εκεί μέσα. Μήπως πήγε να κλέψει, όπως πήγε να κλέψει ο Νίκος Σαμπάνης το αυτοκίνητο. Και με την τραβήξει στην κουβέντα πολύ, ο Νίκος Σαμπάνης που δέχτηκε 38-40 σφαίρες, πόσες ρίξανε. Και άμα την τραβήξεις μέχρι εκεί την κουβέντα, θα βρεθεί πάντα κάποιος εκεί έξω να πει ναι, για την κλοπή η τιμωρία πρέπει να είναι ο θάνατος. Και το λένε σοβαρά, δεν το λένε στα αστεία, δεν το λένε ως σχήμα λόγου. Πήγατε κανονικά μετά στα δικά σας τα παιδάκια στο σπίτι? αν σας πω ότι την λέγανε Όλγα, ήταν 8 χρονών και θα μπορούσε να είναι το δικό σας παιδί, θα βρεθεί πάντα κάποιος να πει όχι, δεν θα ήταν το δικό μου το παιδί, γιατί 5,5 ώρα δεν πηγαίνει σε εργοστάσια να μπει μέσα στην πόρτα. Και αν σας πω ότι μα ακριβώς για αυτά τα παιδιά που δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, που τα έχεις αφήσει στο περιθώριο, που δεν τα δέχτηκε στο σχολείο, που ήταν από εγκατελειμμένους, από γονείς που το είχαν εγκαταλείψει, που είχε μια γιαγιά μόνο, που όλα αυτά, θα μου πεις κρίμα, ας μην ήταν. Το δικό μου το παιδί είναι ασφαλές το βράδυ στο κρεβατάκι του και δεν θα τη βρούμε την άκρη να συζητήσουμε. Δυσκολεύομαι, όπως καταλαβαίνετε, με το συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο. Ειλικρινά σκέφτεσαι πόσο να ξαναπιάνεις κάθε φορά από την αρχή, από το μηδέν, τα ζητήματα του κοινωνικού αποκλεισμού, του τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους, μα και όλα αυτά να ισχύουν ταυτόχρονα. Πώς μπορεί να φτάνει αυτό να είναι η απάθεια των ανθρώπων αυτών και η πόρτα που ανοίγει και ξανακλίνει και ανοίγει και ξανακλίνει, λέει ο ιατροδικαστής, όταν σφήνωσε το παιδί εκεί, στην ουσία του έσπασε τη σπονδυλική στήλη και ο θάνατος ήταν μαρτυρικός. Και παρόλα αυτά θα είχε τη δυνατότητα να ζήσει, από ό,τι φαίνεται, αν ήταν πιο γρήγορη η αντίδραση των ανθρώπων. Αλλά οι άνθρωποι περνούσαν, κοίταγαν και πήγαιναν στη δουλειά τους. Γιατί για να μην σε απολύσει? Γιατί για να μην φανείς κακός υπάλληλος? Γιατί για να μην δείξεις λίγη παραπάνω ανθρωπιά που μπορεί αύριο κάτι να... Για να μην μπλέξεις? Για να μην είσαι τελικά καθόλου άνθρωπος? Σταματήσω εδώ για αυτό το θέμα, γιατί αυτά τα δύο όμικρον, το Όλγα και το 8, ειλικρινά σοκάρουν, πονάνε πολύ, και θα πάω στα υπόλοιπα που μάλλον τελικά, κοίτα να δεις πως ήρθε η κουβέντα της πανδημίας τα θέματα πιο εύκολα. Εδώ να κάτσουμε να συζητάμε για μέρες, για ώρες, για την μετάλλαξη όμικρον, ό,τι θέλετε, όλη την εκπομπή για τα άλλα, τα όμικρον. Εγώ αδυνατό μέχρι εδώ. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren o l'Ornella Vanoni. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Να οφείλω να καλωσορίσω σήμερα σε άσχημες συνθήκες. Γνωριζόμαστε. Ελπίζω από αύριο τα πράγματα να είναι καλύτερα. Τους ακροατές, τους βιωτείς, σωστά το λέω, από την Βιωτία, Λιβαδιά, Θήβα, μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού Sirius 95,8 ακούτε και εσείς τις πίσω σελίδες κάθε μεσημέρι. Σας καλωσορίζω στην παρέα των πίσω σελίδων και ευχαριστώ και τον Sirio για την εμπιστοσύνη. Ελπίζω να έχουμε να πούμε πολλά και με εσάς. Για τα άλλα τώρα, για την όμικρον, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία. Δείτε το. Δείτε το ειδικά εκεί στο Μαξίμου. Αυτή η εκπομπή έχει πάρει θέση ξεκάθαρα και λέει ότι όσο και να μας δυσκολεύει, όσο και να μας αλλάξει ξανά τις ζωές, όσο και να μας περιορίσει και να μας ζορίσει, το lockdown είναι αναπόφευκτο. Θέλετε να μην το πείτε lockdown, θέλετε να το πείτε όπως το καλό θέλετε. Το lockdown αυτή τη στιγμή είναι η μόνη λύση. Οι μεθ στενάζουν, ο κόσμος είναι σε κρεβάτια που δεν είναι μονάδων εντατικής θεραπείας, είναι διασωληνωμένοι ξανά σε κανονικά κρεβάτια. Τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, οι θάνατοι είναι πάρα πολλοί και εσύ υπολογίζεις ότι την οικονομία μας, η οικονομία μας δεν αντέχει ξανά άλλο οικονομικό πλήγμα, άλλο πλήγμα. Μπορεί και να μην απέχεις πολύ από αυτόν εκεί που λέει ότι η ζωή ενός παιδιού δεν μετράει το ίδιο με το να κρατήσω εγώ τη δουλίτσα μου και να μην μπλέξω. Μπορεί να εκπαιδεύεις εσύ τέτοιους ανθρώπους με αυτή τη στάση. Δεν είναι δυνατόν μπροστά σε μία καταστροφή αυτού του τέταρτου κύματος, και όταν λέω για καταστροφή μιλώ για ανθρώπινες ζωές, εσύ να υπολογίζεις την οικονομία. Και στο λέει άνθρωπος που σίγουρα και όλοι μας θα ζοριστούμε μόνο ένα τσάκ να κάνει να κλείσει στα σχολεία, έχει ξανά η ζωή μας ανατραπεί και έχει μπει σε ένα φαύλο κύκλο με τηλεκπαιδεύσεις, με αυτά όλοι το φοβόμαστε, αλλά φαίνεται να είναι απαραίτητο και όχι μόνο για τα σχολεία, ίσως όχι τόσο για τα σχολεία, όσο για τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Έχεις αποτύχει παταγωδός, έχεις ονομάσει την πανδημία ανεμβολίαστων. Δεν μου διευκρινίζεις αν ως πανδημία ανεμβολίαστων εννοείς και τους 40.000 αστυνομικούς και τους παπάδες και όλες τις κατηγορίες τις οποίες θεωρείς ψηφαλάκια σου και δεν τις έχεις πιέσει όσο χρειάζεται να τις πιέσεις. Δεν μου διευκρινίζεις αν όταν λες δεν θα έχω μέτρα για τους εμβολιασμένους, λαμβάνεις υπόψη σου τις φωνές των γιατρών που λένε ότι και οι εμβολιασμένοι θα έπρεπε να ελέγχονται συνεχώς και ότι ο παραλογισμός του πιστοποιητικού που λέει εντάξει εμβολιάστηκες πέρνα δεν τρέχει τίποτα είναι αυτός που δημιουργεί την πολύ μεγάλη, γιατί μεταδίδουν και οι εμβολιασμένοι. Δεν με πείθεις καθόλου ότι το τελευταίο μίλι που μου το έχεις πει ένα χρόνο πριν σχεδόν κρατάει τόσο πολύ και δεν φταίς εσύ. Δεν με πείθεις καθόλου για το ότι η Ελλάδα, για τους λόγους, για το ότι είναι τυχαίο ίσως ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη σε ρυθμούς θανάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν με πείθεις καθόλου για το ότι τα μέτρα που πήρες ήταν τέτοια που να μπορέσουν ειλικρινά πραγματικά να ανακόψουν την πανδημία. Και σήμερα είσαι εδώ και ακόμα συζητάς σε επικοινωνιακό επίπεδο αν το lockdown θα μας χρειαστεί. Και μπαίνει από πάνω το θέμα των ποσοστών, το θέμα της κοινωνικής αποδοχής, το θέμα της ενδεχόμενης κάλπης που κάπου στο βάθος μπορεί να αχνοφαίνεται και όλα αυτά ζυγίζονται με την άλλη πλευρά της ζυγαριάς να έχει πάνω ανθρώπινες ζωές. Και βγαίνουν πιο βαριά ξανά η οικονομία, οι κάλπες, οι εκλογές βγαίνουν πιο βαριά από τις ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς. Εσύ εκπαιδεύεις ανθρώπους σαν αυτούς στους κυλινδρόμιλους Σαραντόπουλου. Εσύ τους εκπαιδεύεις ως πολιτεία να φέρονται έτσι. Ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ας ξεκινήσω από κάτι θετικό. Ψήφισε την άρση της πατέντας παραγωγής των εμβολίων COVID μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και βεβαίως με προσπάθεια των παρατάξεων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο που είναι από το κέντρο προς τα αριστερά. Γιατί από το κέντρο προς τα δεξιά η λογική είναι να μην πειράξουμε τα έσοδα των εταιριών. Το ξαναλέω, εσύ εκπαιδεύεις τους ανθρώπους του είδους αυτού του είδους που προσπερνά νεκρούς και κάνει ό,τι δεν βλέπει. Αρκεί να είναι καλά η δουλίτσα μας, το σπιτάκι μας, το μαγαζάκι μας. Υπερψήφισαν λοιπόν, υπερίσχυσαν οι άλλες φωνές. Η ψηφοφορία ήταν 333 ψήφοι υπέρ και 328 κατά, 5 ψήφοι δηλαδή διαφορά. Και ωστόσο πέρασε το σωστό, το να αρθεί η πατέντα των εμβολίων. Βεβαίως από το να αρθεί τώρα μέχρι το να μπορέσουν να φτιαχτούν εμβόλια, εκείνο που έπαιξε ρόλο, σας διαβάζω από ένα δημοσίευμα στο TVXS του Ευρωβουλευτή, του Στέλιου του Κούλογλου, που ευτυχώς γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και ο Γεωργούλης, υπάρχει και, να μην τα ξαναπιάσω τώρα, ο Πέτρος Κόκαλης, πάντα υπέρ του λαού ο Πέτρος Κόκαλης, μην το ξεχνάτε. Αλλά τέλος πάντων, σε αυτό εδώ το κείμενο του Κούλογλου λέει μερικές αλήθειες και μου έδωσε αφορμή να σας να ξεκινήσω από εκεί την κουβέντα για την μετάλλαξη όμικρον και λοιπά. Γιατί οι μεταλλάξεις μας έρχονται από τις όχι τόσο ανεπτυγμένες, για να μην πω υποανάπτυκτες, είναι άσχημοι, αλλά και αυτό θα μπορούσε να σταθεί. Γιατί έρχεται από την Αφρική, από την Μποτζουάν τώρα η μετάλλαξη όμικρον και γιατί στις προηγούμενες ήμασταν πάλι εκεί στις χώρες του τρίτου κόσμου. Μήπως επειδή εκεί δεν υπάρχει μαζικός εμβολιασμός, μήπως επειδή εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία καν να συζητήσουν για το ποιο είναι το καλό εμβόλιο, το Άστρα ή το Pfizer ή το έτσι το, και δεν έχουν καν εμβόλια. Μήπως γιατί εκεί σε αυτές τις χώρες του κόσμου πάλι λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο φτωχός νότος, ο πλούσιος βορράς. Το πλούσιο βόρειο ημισφαίριο, το φτωχό νότιο ημισφαίριο. Και μήπως τελικά, αφού πλέον οι μετακινήσεις των ανθρώπων είναι παγκόσμιες και δεν είμαστε στα χρόνια του Κολόμβου που ήθελες 3 μήνες να πας να βρεις την Αμερική και πας 3 ώρες από τη μία πλευρά του κόσμου στην άλλη. Μήπως τελικά δεν είναι προς το συμφέρον σου εσένα, αναπτυγμένε κόσμε, να τους αφήνεις αυτούς εκεί να πεθαίνουν, γιατί οι μεταλλάξεις εκεί γεννώνται, εκεί γεννιούνται οι καινούργιες μεταλλάξεις, αφού κυκλοφορεί ο ιός και κάνει πάρτι. Και μήπως θα χτυπήσεις το ξερό στο κεφάλι να δεις το νιονιό σου μέσα αν έχει μείνει τίποτα, που να πεις ότι ρε παιδί μου, αν εκεί τους δώσεις τσάμπα εμβόλια ή φτηνά εμβόλια, τελικά θα σώσεις το δικό σου το τομάρι, το ανεπτυγμένο τομάρι. Και γίνεται μια κουβέντα που, σας είπα, κατέληξε σε αυτή την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, που επιτέλους είπαν ναι. Από το να πει ναι το Ευρωκοινοβούλιο μέχρι το να αρθεί η πατέντα είναι τεράστια απόσταση, μην έχετε αυταπάτες, αλλά τουλάχιστον είναι μια θετική εξέλιξη. Ναι, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν όχι, γιατί είμαστε με τους άλλους εμείς, καταλαβαίνετε, με τις εταιρείες. Όταν γυρίσουμε στο δεύτερο μέρος, θέλω να σας πω για τα υπέροχα στατιστικά στοιχεία της κυρίας Κεραμέως, για το πόσο λίγα είναι τα παιδιά μας που έχουν κολλήσει κορονοϊό στο σχολείο. Περιμένετε λιγάκι και έρχομαι.

Στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνείτε με την εκπομπή. Θα χαρώ να πάρω και τα επόμενα δικά σας μηνύματα. Έχω ήδη κάποια. Θα προσπαθήσω να τα βάλω σήμερα, όπως σας είπα, σε μια δύσκολη εκπομπή που αναρωτιέται πού είναι χαμένη η ανθρωπιά μας, ο άνθρωπος ο ίδιος σαν είδος σε αυτό τον πλανήτη, και αν αυτό είναι που κατάφερε, φτάνοντας εδώ μετά από τόσα εκατομμύρια χρόνια, να βλέπει δίπλα του να πεθαίνει ένα παιδί και να μην κάνει τίποτα. Μάλλον δεν τα κατάφερε και πολύ καλά. Είπα πριν, για να μην μπλέξεις τώρα, κοίτα να δεις τώρα που, τι άλλη κουβέντα ξεκινά από αυτό τον θάνατο. Είπα πριν ότι είναι η Κυλινδρόμη Λυσαραντόπουλη που είναι αλατίνη, αλλά δεν είναι αλατίνη. Γιατί χθες το βράδυ υπήρξε ανακοίνωση από την εταιρεία την αλατίνη. Θα μου πεις, τι με νοιάζει εμένα τώρα ποια εταιρεία και λοιπά, και μπλέκεις κι εσύ σε αυτό. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Η αλατίνη λοιπόν, άντε να τα πω, να είμαι δίκαιος, να μην πέσουν οι πωλήσεις, παιδιά. Μην πέσουν οι πωλήσεις, γιατί δεν κάνει, κρίμα είναι, κρίμα είναι. Να μην την πληρώσει, λέει, η κανονική αλατίνη, γιατί είναι άλλη αλατίνη του Σαραντόπουλου. Και είναι στα δικαστήρια τώρα η μία αλατίνη με την άλλη αλατίνη, και δεν φταίμε εμείς για το θάνατο του παιδιού. Πού πήγες και έμπλεξες, κοριτσάκι μου, πού πήγες και έμπλεξες. Κρίμα ρε γαμώτο. Days of no surrender years ago. Σας έχω υποσχεθεί να σας πω για τα υπόλοιπα παιδιά που μένουν πίσω, τα παιδιά που είναι στα σχολεία. Τα παιδάκια σαν την Όλγα μάλλον δεν φτάνουν μέχρι το σχολείο. Οπότε ξανάρχεται η κουβέντα. Τα κανονικά, τα δικά μας και τα άλλα παιδιά. Να σας πω και για τα δικά μας, εδώ. Ναι, μη σας ξενίζει, έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχουν οι οικογένειες, υπάρχουν τα κανονικά παιδιά και υπάρχουν και οι αγιάννηδες που μπορεί να μπήκανε, οι γιάννηδες αγιάννηδες που μπορεί να μπήκανε να κλέψουν ένα ψωμί από τον κυλινδρόμηλο του Σαραντόπουλου ή καναλεύρι ή τι, ξέρω εγώ. Γιατί αυτή είναι τώρα η κατηγορία. Βλέπετε ότι δεν μπορώ να ξεφύγω, ενώ δεν έχω πραγματικά, ζορίζομαι για το τι να σας πω για όλα αυτά. Με αναστατώνει, με βγάζει από τα ρούχα μου εκείνος που λέει, μα μπήκε για να κλέψει, άρα τι ρε, άρα καλώς το πιασε η πόρτα και σκοτώθηκε. Και τα μέτρα ασφαλείας εκεί στις πόρτες, και γιατί δεν έχει ένα ρημάδι φωτοκύτταρο η πόρτα να μην κλείνει όταν περάσει ένας άνθρωπος, ή ένα γατί που να πάρει ευχή. Έρχομαι στα δικά μας τα παιδιά. Η κυρία Κεραμέως έχει στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός στα σχολεία. Υπάρχει ένα στατιστικό νούμερο που λέει, προσέξτε τώρα, τα τμήματα, θέλω λίγο την προσοχή σας, τα τμήματα τάξεων, όχι τα παιδιά, τα τμήματα τάξεων σε όλη την Ελλάδα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι 85.000 περίπου. Προσέξτε τώρα. Σε αυτά τα 85.000 τμήματα κλειστά λόγω κορονοϊού είναι 15 τμήματα. Όχι 15.000, 15. Ακέραιος αριθμός. 15 στα 85.000. Το ακούς και λες, έλα ρε εσύ, δεν τρέχει τίποτα, εντάξει. Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, πόσο μαγικό πράγμα είναι τα μαθηματικά και η στατιστική, και πόσο καλή δουλειά κάνουν οι επικοινωνιολόγοι για αυτήν εδώ την κυβέρνηση, και πόσο μπορείς, τι σημαίνει ακριβώς μαγείρεμα των αριθμών, για να δεις πόσο τραγικό είναι αυτό το νούμερο που σου διάβασα μόνο, που εσύ λες τώρα Πώς κάνεις έτσι ρε αδερφέ, πώς κάνεις έτσι, 15 τμήματα σε 85.000 τμήματα και το κάνεις θέμα και με απασχολείς από το ραδιόφωνο. Καλά πάνε τα πράγματα. Για κρατήσου λίγο, για περίμενε ένα λεπτό. Αν έχεις ακούσει πίσω σελίδες για καιρό, θα θυμάσαι ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουμε βάλει σε αυτή την εκπομπή είναι εκείνο το 50-1. Το 50-1 της δεδηλωμένης που λέγαμε λίγο κοροϊδευτικά, να πιάσει ο κορονοϊός πλειοψηφία μες στην τάξη. Τα 15 τμήματα στα 85.000 είναι αυτά στα οποία τελικά τα κρούσματα έφτασαν το 50-1 των παιδιών. Το 50-1% των παιδιών. Δηλαδή αν το τμήμα έχει 20 παιδιά, να αρρώστησαν τα 11. Και τα 11 ταυτόχρονα. Πρόσεξε να δεις. Ούτε στις πιθανότητες του Τζόκερ δεν βρίσκεις τέτοια δυσκολία για να φτιάξεις ένα καλό συστηματάκι ώστε να έχεις σίγουρη την επιτυχία. Πρόσεξε τώρα. Υπάρχουν μόνο 15 τμήματα σε όλη την επικράτεια στα οποία ο κορονοϊός έπιασε ταυτόχρονα τα μισά παιδιά του τμήματος συν ένα. Για να το κάνεις αυτό, για να φτάσεις σε αυτό το νούμερο, πάει να πει ότι γύρω γύρω έχει υπάρξει μια ολόκληρη καταστροφή ήδη και ξεκινάει και αυξάνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, παρόλο που στην αρχή της χρονιάς τα τμήματα ήταν 0, ήταν 1, ήταν 2, ήταν 4. Τώρα το 15 είναι ένα τεράστιο νούμερο. Γιατί για να φτάσεις σε ένα τμήμα να κολλήσουν το 50-1 των παιδιών, πάει να πει ότι γύρω γύρω τα παιδιά που κολλάνε, που είναι 1, 2, 3, 4 και μάλιστα σε τμήματα που δεν είναι 20 που σου είπα πριν, φτάνουν μέχρι 25, μέχρι 27, σε ένα τμήμα 26 παιδιών για παράδειγμα πρέπει να κολλήσουν τα 13-1, τα 14. Για να φτάσεις εκεί, είδες πόσο μαγικό πράγμα είναι η στατιστική. Είδες με πόσο ωραίους τρόπους μπορείς να πάρεις το μήνυμα ότι δεν τρέχει τίποτα την ώρα ακριβώς που γίνεται μια καταστροφή. Γιατί όταν πας στο άλλο νούμερο, στον άλλο αριθμό που λες, ωραία ρε παιδί μου, αυτά τα 15 τμήματα που είναι κλειστά στην επικράτεια δείχνουν έναν αριθμό. Δεν μου λες, για να έχουμε καλό ρώτημα, και τον αριθμό των παιδιών που έχουν αρρωστήσει με κορονοϊό από τις 13 Σεπτεμβρίου που άνοιξαν τα σχολεία. Το έχεις κάπου πρόχειρο? Το έχεις κάπου πρόχειρο? Το έχω πρόχειρο. Είναι 72, είναι πάνω από 72.000 κρούσματα σε παιδιά. Σε παιδιά από την ηλικία των 6 μέχρι την που πάνε σχολείο, από τα 4 μάλλον που πάνε σχολείο προνήπιο, μέχρι τα 17 που φτάνουν να αποφοιτήσουν, 17-18 από το λύκειο, τα παιδιά που μέχρι στιγμής έχουν νοσήσει με κορονοϊό είναι 72.000 από τις 13 Σεπτεμβρίου. Μήπως τώρα σου φαίνεται λίγο μεγαλύτερο το νούμερο 15 στα 85.000 και μήπως μπορείς να κατανοήσεις τι σημαίνει αυτό? Θα μου πεις, ήρθες εδώ να μου κάνεις μαθηματικά? Κάμα χρειαστεί να κάνουμε και μαθηματικά. Δεν ήταν ούτε το φόρτε μου ήταν στο σχολείο, σας το ομολογώ. Αλλά που να πάρει ευχή την κοροϊδία την παίρνεις χαμπάρι. Δεν θέλει και πολύ μυαλό για να την πάρεις χαμπάρι την κοροϊδία. Και επίσης, αν δεις αυτά τα 72.000 κρούσματα, πώς κατανέμονται, από τις 13 Σεπτέμβρη, πώς ήταν το Σεπτέμβρη, πώς ήταν τον Οκτώβρη, πώς ήταν τον Νοέμβρη που τελειώνει όπου να είναι, δείχνει ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ πιο αυξημένη. Δηλαδή, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα κρούσματα αυτής της ηλικίας επί του συνόλου και από την αρχή της πανδημίας, σας διαβάζω από το ΑΒ. το site του για τα εκπαιδευτικά θέματα, έφτασε το 16,4% των παιδιών. Αυτό σου αρχίζει να σου φαίνεται λίγο μεγαλύτερο. Το 16,4% των παιδιών του σχολείου, των σχολείων όλων, έχουν νοσήσει, την ώρα που την 1η Νοεμβρίου, στην αρχή αυτού του μήνα, ήμασταν στο 14,9%. Δηλαδή αυξήθηκε κατά 1,5% σε λιγότερο από ένα μήνα. Και τον Οκτώβριο ήταν πιο πίσω και τον Σεπτέμβριο ήταν πιο πίσω. Ο ρυθμός που αυξάνονται τα κρούσματα και στα σχολεία είναι ραγδαίος. Αλλά εσύ είσαι στην θέση, δεν πρόκειται να ξανακάνουμε lockdown γιατί δεν το αντέχει η οικονομία. Μάλιστα. Ξαναλέω, εσύ τους φτιάχνεις αυτούς που περνάνε δίπλα από ένα νεκρό παιδί και κάνουν ό,τι δεν βλέπουν ή που νοιάζονται περισσότερο για τη δουλίτσα τους παρά για την ανθρώπινη ζωή. Έτσι τώρα έχεις και τη μετάλλαξη, έχεις τους γιατρούς να φωνάζουν, βγαίνει ο Καπραβέλος από τη Θεσσαλονίκη, κλείστε τώρα τα σχολεία, κλείστε τα όλα έστω για 10 μέρες, να δούμε πώς θα μαζευτεί το πράγμα, θα φτάσεις να έχεις 200 νεκρούς τη μέρα, θα περάσεις την καταστροφή του τρίτου κύματος, που ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών που κατέγραψες ήταν 124, αν θυμάμαι καλά. Θα το ξεπεράσεις αυτό το νούμερο σε ημερήσιους θανάτους. Και εσύ εκεί δεν θα έρχονται και Χριστούγεννα. Πού πας, να μην δουλέψει η αγορά τα Χριστούγεννα? Και όσοι είναι να πεθάνουνε, ξέρετε, τυχερά είναι αυτά. Στα δικά σας μηνύματα για τα θέματα της πανδημίας, στις διαφωνίες εντοπίζω, έχω πάρει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα από τον Χρήστο, στις διαφωνίες εντοπίζω, εκεί είναι τα πιο ενδιαφέροντα. Μου λέει, διαφωνώ ότι πέθαναν άνθρωποι από το AstraZeneca ή οποιοδήποτε εμβόλιο. 2 δισεκατομμύρια δόσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής με το συγκεκριμένο. Οι φτωχές χώρες εμβολιάζονται σοριδών με αυτό. Οι άνθρωποι που πέθαναν εξαιτίας της, οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν εξαιτίας της έλλειψης σοβαρού προεμβολιαστικού ελέγχου. Οι 5-6 ερωτήσεις στο πόδι δεν συνιστούν κάτι τέτοιο και μετέπειτα παρακολούθησης ή φαρμακοεπαγρύπνησης, αν το λέω καλά. Το 15 λεπτό αναμονής μετά το εμβόλιο επίσης δεν συνιστά κάτι τέτοιο. Πέθαναν από εγκληματική διαχείριση ή αδιαφορία. Οι επιστήμονες στο εξωτερικό εδώ και μήνες φωνάζουν ότι ειδικά αυτοί που έχουν ιστορικό θρομβώσεων, αυτοί είναι που πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν, γιατί αν προλάβει ο ιός, οι θρομβώσεις κάνουν πάρτι. Χρήστο, έχεις δίκιο ότι δεν ελέγχθηκαν καλά, αλλά σε αυτό το σύστημα είμαστε. Σε αυτό το σύστημα είμαστε, όταν έλεγα για το Άστρα και ειδικά για τις περιπτώσεις στην Κρήτη, το θυμάστε, στη Λέσβο που πέθανε γυναίκα, στη Θήβα που πέθανε γυναίκα από το AstraZeneca. Ναι, αν είχαμε καλύτερη προεμβολιακή πολιτική θα είχαμε γλιτώσει, θα είχαμε ελέγξει καλύτερα τους ανθρώπους αυτούς. Έλα όμως που δεν το έχεις, και έλα όμως που πήγες σε παλινοδίες, και έλα όμως που την ώρα που όλη η Ευρώπη έλεγε ότι το εμβόλιο της Άστρα είναι για τις μεγαλύτερες ηλικίες και εσύ το έδινες στους νέους, και μετά αφού είχες τους θανάτους τους τρεις, μετά πήγες και έκανες το ακριβώς αντίθετο και είπες από τους 60 και πάνω, από τα 60 και πάνω, και μετά από αυτές τις παλινοδίες περιμένεις να μην έχεις και αντιεμβολιαστικό κίνημα και δεν έθρεψες εσύ όλο αυτό το σύστημα. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί πολλές φορές, ξέρω ότι κατά βάθος δεν διαφωνούμε. Συμφωνώ με το ότι αν είχες έναν σοβαρό έλεγχο για το ποιος είναι αυτός που πάει και κάνει ποιο εμβόλιο και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του οργανισμού του, ενδεχομένως θα έχεις προλάβει και αυτούς τους λίγους αναλογικά. Ντρέπομαι να λέω κάτι τέτοιο. Δεν είναι, αν είναι δικός σου άνθρωπος, δεν είναι λίγος. Είναι το περισσότερο του κόσμου. Αλλά αναλογικά, αφού φτάνουμε να μιλάμε με στατιστικές και με νούμερα, ναι, είναι λίγοι παγκοσμίως οι θάνατοι από το εμβόλιο το συγκεκριμένο. Αλλά θα μπορούσες να τους έχεις προλάβει. Και αφού ήξερες ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει θέμα με αυτό, εσύ γιατί έκανες τα ανάποδα και ξεστοκάριζες? Ήτανε σωστή η λέξη αυτή που υπόθηκε τότε? Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα, το ξέρω. Εδώ και τώρα, τι κάνουμε εδώ τώρα, από εδώ που είμαστε? Ποιος είναι ο έλεγχος που ασκείς στην κοινωνία? Τι ακριβώς μήνυμα δίνεις όταν λες ότι εντάξει παιδιά, παπάδες, δεν πειράζει, μην κάνετε έλεγχο? Μου γράφεις ότι θα περιμένεις, ότι φαντάζεσαι θα έχω κάνει ρεπορτάζ τώρα από τις εκκλησίες την Κυριακή. Σιγά μην έτρεχα στις εκκλησίες την Κυριακή. Καταρχάς τώρα με αυτά τα δεδομένα δεν περνάω τα παίξω. Αλήθεια σου λέω. Και θα έρθω πιο θυμωμένος. Προέκυψαν άλλα, όπως είδες. Αλλά είναι να μην θυμώσεις. Είδατε πουθενά κανέναν έλεγχο σε εκκλησία? Στείλτε μου εσείς κάνα μήνυμα. Αν είδατε κάπου σε μια εκκλησία να πάει ένας αστυνομικός να πει: παιδιά, εδώ μέσα τι γίνεται? Όλοι εμβολιασμένοι, μπήκατε, πώς πήγατε? Και το κράτος να σηκώνει τα χέρια και να λέει ο Βορύδης: εντάξει, εμάς δεν μας πειράζει. Μας πειράζουν περισσότερο οι πορείες. Μου γράφει και ο Χρήστος πάλι: άμα είναι να ξεκινάσει να συζητάς με το Βορύδη που έχει έβλημά του τα τσεκούρια και τα τέτοια, άσε τι να. Και μόνο αυτό θα έφτανε για να σταματήσει κάθε κουβέντα. Δίκιο έχεις Χρήστο, αλλά πού να το βρεις? Άλλο μήνυμα, πάλι με διαφωνίες, για την εκπομπή της Παρασκευής, όπου έκανα, ίσως έκανα λίγο παραπάνω καλαμπούρι με το θέμα λάδι Ολυμπίας και τσιπούρες Σαλαμίνας και νεράκι Μαραθώνα. Μου γράφει η Νάσια Χουρμουζιάδη. Σας θυμίζω, αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δηλαδή τα ξέρει τα θέματα αυτά πολύ καλύτερα από μένα. Για το Ολύμπιο λάδι και τα συνεφή. Δεν βρήκα, λέει, το λόγο για να δεν αντιλήφθηκα την ηρωνία. Αν σε ενόχλησε το λάδι επειδή το όλο επιχειρηματικό εγχείρημα είναι ελαφρώς έως πολύ kitsch και εγώ μαζί σου. Μήπως ενόχλησε αυτή η εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς? Ωραίο θέμα για συζήτηση. Είναι εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς το εισιτήριο εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Τα πολιτήρια των μουσείων, τα αναψυκτήρια των μουσείων, οι αμοιβές των ξεναγών. Τι από όλα αυτά είναι αποδεκτό? Και τι όχι, και πώς αποφασίζουμε που θα βάλουμε τη διαχωριστική γραμμή, μου γράφει η Νάσια. Γιατί είναι αποδεκτό να πουλάμε το αντίγραφο ενός αγκίου, αλλά όχι λάδι Ολυμπίας? Μήπως το πρόβλημα είναι ποιος πληρώνει και βεβαίως ποιος καρπώνεται το όφελος όλων αυτών των πωλήσεων? Αν λέω σε μια υποθετική περίπτωση που παίρναμε εμείς η καλή την εξουσία, αν πουλούσαμε με τον Τενεκέ το λάδι και τα άλλα σουβενίρ για να ορθοποδήσει η οικονομία μας ώστε να μην έχουμε ανάγκη το αδιφάγο τραπεζικό σύστημα, θα ήταν πάλι καταδικαστέο? Μήπως πάλι σε ενόχλησε η εθνικοπατριωτική μπουρδολογία που συνοδεύει το λαδάκι Ολυμπίας και της τσιπούρας Σαλαμίνας? Σκέφτηκες ότι ενδέχεται και η έντονη αντίδραση να βασίζεται στην ίδια ακριβώς μπουρδολογία που θεωρεί το παρελθόν ιερό δισκοπότηρο που δεν πρέπει να αγγίζουμε? Το παρελθόν μας απασχολεί όσο μας είναι χρήσιμο σήμερα. Το βασικό λοιπόν ερώτημα είναι τι θέλουμε από το παρελθόν. Ψυχολογική ή υπαρξιακή αυτοεπιβεβαίωση, οικονομική βοήθεια, κοινωνική αγωγή, όλα αυτά, κάτι άλλο? Σε ποια ακριβώς σημεία τα δικά μας θέλω δεν είναι ίδια με εκείνα της Μενδώνη? Όλα αυτά τα ερωτήματα, μου λέει, με βασανίζουν χρόνια πολλά και ουσιαστική απάντηση δεν έχω βρει. Αν έχεις εσύ, μου λέει, τις απαντήσεις καλοδεχούμενες. Αν όχι, ας αρχίσουμε επιτέλους την ουσιαστική συζήτηση μετά τα πρώτα και εύκολα καλαμπουράκια. Νάσια, σου ομολογώ ότι με προβλημάτισες με αυτό. Έχω όμως, νομίζω, μία... Ίσως επειδή δεν είμαι ειδικός, ίσως να με βοηθάει καμιά φορά να έχω πιο ξεκάθαρη άποψη. Γιατί εγώ, όταν διαβάζω μια είδηση ότι θα πουλήσουμε λάδι Ολυμπίας, πρόσεξε, η φράση του Μητσοτάκη ήταν: δεν φαντάζεστε σε τι τιμή θα πουλήσουμε το λάδι Ολυμπίας. Εγώ λέω ότι κοροϊδεύεις. Γιατί όταν μου λες αν πουλάω ένα αντίγραφο Αγγείου, μπορεί αν ήμασταν σήμερα, αν συζητούσαμε την περίοδο που ξεκίνησε το πρώτο αντίγραφο Αγγείου, να έλεγα το ίδιο. Μα καλά, τώρα θα φτιάξετε αντίγραφα των Αγγείων να τα πουλάτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν πουλάς ένα αντίγραφο, δεν πουλάς το υλικό του αντιγράφου, πουλάς αυτό που δείχνει, που απεικονίζει, αν καταλαβαίνω καλά. Άρα λοιπόν κατά μία έννοια έχεις μία αποτύπωση αυτού που πέρασε, που είδες στο μουσείο, αυτού που βρήκες και του δίνεις να το πάρει μαζί. Το λάδι της Ολυμπίας που θα πουλάει καλύτερα από το λάδι, τι να σου πω, δίπλα της Μεσσηνίας, επειδή είναι μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, έχω την εντύπωση ότι είναι κοροϊδία. Δηλαδή αν ισχύει αυτό, ειλικρινά το λέω και δεν ήταν καλαμπούρι, αν ισχύει ότι το λάδι της Ολυμπίας είναι καλύτερο, είναι πιο, έχει αρχαία υπόσταση, τότε και η τσιπούρα της Αλαμίνας που είναι, παρόλο που είναι στο Σαρονικό που είναι θεοβρώμικος, αφού είναι στα ίδια νερά που έγινε η ναυμαχία, λέω και εγώ ναι, αυτό ήταν το καλαμπούρι μου, ναι. Να πουλάμε και τσιπούρες Αλαμίνας. Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί είναι καλύτερο και πιο ακριβό το λάδι της Ολυμπίας την ώρα που είναι λάδι. Επειδή το Άλιφαν λέει η Μενδόνη, οι Ολυμπιονίκες στα κορμιά τους πριν μπουν στο στίβο. Και άμα έρθει η Μεσσηνία από δίπλα και σου πει οι δικοί μας αθλητές που πηγαίνανε δίπλα στην Ολυμπία, πηγαίνανε με το δικό τους κιτ αλήματος και είχαν μεσσηνιακό λάδι. Γιατί να είναι το... Μου φαίνεται γελία η κουβέντα αυτή. Εάν είναι να τα βγάλουμε τα λεφτά έτσι, ποτέ να μην τα βγάλουμε. Το ότι φτάσαμε το εισιτήριο στην Ακρόπολη 20 ευρώ και στην Κνωσό 15, το ότι αρχίζουμε να δίνουμε την Ακρόπολη για να πηγαίνει να κάνει ο Κούτσι, πώς το λένε, επιδείξεις μόδας, το ότι γενικώς το έχουμε πάρει όλο αυτό το πράγμα στραβά, είναι νομίζω κάτι που δεν θα διαφωνήσεις κι εσύ. Αλλά υπάρχει και ένα όριο που να πάρει ευχή, υπάρχει και μια γραμμή, δηλαδή από εδώ είναι η εμπορευματοποίηση, την οποία μάλλον δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, και από την άλλη είναι η γελιότητα, είναι το κίτς όπως λες και εσύ, είναι... δεν μου φτάνει μέχρι εκεί, δεν πάει μέχρι εκεί το μυαλό. Μπορεί, ξέρω εγώ, μερικά πράγματα σιγά σιγά να τα συνηθίζουμε, όχι, αν ήταν να πληρώσουμε με ντενεκέδες λάδι το χρέος της Ελλάδας, ποτέ να μισώσουμε να το πληρώσουμε, γιατί είναι... Είναι η δημιουργική λογιστική με την οποία μπήκαμε στην ΟΝΕ, ξέρω εγώ, είναι το να πουλάς τα βρουδάκια με τίμιο ξύλο. Που ήμουν μικρός, θυμάμαι, και έλεγα, ρε παιδί μου, ο Χριστός πρέπει να ήταν πολύ τεράστιος άνθρωπος. Γιατί τόσο τίμιο ξύλο που έχουν όλα αυτά τα χιλιάδες σταυρουδάκια, πόσο μεγάλος ήταν αυτός ο σταυρός πια. Και αρχίζεις να πηγαίνεις σε φάση νερό καματερού, κατάλαβες. Και κάπου εκεί εγώ το χάνω. Γι' αυτό λέω, βάζω μια γραμμή και λέω ότι μέχρι την εμπορευματοποίηση μπορώ να συζητήσω πολλά, παρόλο που διαφωνώ με πολλά. Αλλά στη γελιοποίηση δεν θα επισέλθω. Έτσι με πολύ γρήγορες, ήθελα να στα γράψω και σε mail, αλλά δεν πρόλαβα και στα λέω τώρα από το ραδιόφωνο. Θα σας αφήσω με ένα τραγούδι από το 2007. Ένα τραγούδι της Μάρθας Φριτζίλα σε στίχους του Κώστα Βραχνού και σύνθεση του Βασίλη Ματζούκη. Με έναν περίεργο τρόπο έχει την αίσθηση ότι από το 2007 έχει γραφτεί ένα τραγούδι για αυτό το παιδί, για την Όλγα. Γιατί αυτοί οι στίχοι λένε, είναι παιδί ξανθό που κρύφτηκε για πάντοτε σε μια άσχημη γούβα, είναι το κοίταγμα των υπολείπων, το πιο αόριστο ναυάγιο. Κάπως σαν να σε εκδικούνται και τα τραγούδια ακόμα. Αυτά για σήμερα, να είστε καλά, να προσέχετε τα παιδιά και τα κανονικά και τα υπόλοιπα. Γεια χαρά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. το κοίταγμα των υπολείπων. Το πιο αόριστο, αόριστο ναυάγιο. Καμία διαφορά, είτε είναι μέρα, είτε νύχτα, είτε Ιούλης μήνας. Μάνας, είναι η κεραυνία τυφλωσή της. Είναι η βοή του κύκνου που δυο αγγέλους βούρκωσε επάνω στο φιλί τους. Είναι βαριά σκιά, βαριά η γη, βαρύς ο ήλιος. Ασήκωτη καρδιά, ασήκωτη καρδιά. Και απαρηγορητή.